Bana diyorlar ki hey hey gel gönül eyle oy oy gönül eğlenir mi hey hey yar olmayım canım oy oy bana diyorlar ki you.